Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już czwartek, 29 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura postawiła zarzuty mężczyźnie podejrzewanemu o spowodowanie wybuchu kamienicy na poznańskim Dębcu. Donald Trump rozmawiał z Theresą May o dalszych działaniach wobec Rosji. W diecezji radomskiej do osób potrzebujących trafi przed świętami prawie 12 ton jedzenia. Tomasz J. najpierw zabił żonę, a później znieważył jej zwłoki. Taką wersję przyjęła prokuratura w sprawie domniemanego sprawcy wybuchu gazu w kamienicy na poznańskim Dębcu. Mężczyzna w szpitalu, gdzie przebywał, usłyszał zarzuty. Według prokuratury Tomasz J. doprowadził też do zawalenia się budynku, bo uwolnił z instalacji wewnątrz kamienicy mieszaninę gazowo-powietrzną. Prokuratura jest przekonana, że to działanie podejrzanego doprowadziło do tragedii i zawalenia się kamienicy. Pod gruzami strażacy znaleźli 5 ciał. Uwolnienie mieszaniny doprowadziło do wybuchu. Taka jest konsekwencja. Mówi prokurator Magdalena Mazur-Prus. Gdyby nie uwolnił mieszaniny gazowo-powietrznej, nie nastąpiłby wybuch. Tomasz J. usłyszał też zarzuty zabójstwa żony i znieważenia jej zwłok. Prokuratura na razie nie ujawnia, co było motywem zabójstwa. Mamy oczywiście przyjęte koncepcje pewne, które wskazują, dlaczego mężczyzna mógł się w taki, a nie inny sposób zachować. Ale na tym etapie postępowania nie chcielibyśmy tutaj jeszcze tych informacji ujawniać. Śledczy ze względu na dobro postępowania, drastyczne okoliczności zdarzenia i szacunek dla pokrzywdzonych nie zdradzają, jak zginęła Beata J. Zmasakrowane ciało żony podejrzanego strażacy znaleźli pod gruzami kamienicy. Tomasz J. po postawieniu zarzutów nie przyznał się do winy. Nie chciał też składać wyjaśnień. Prokuratura chce, by trafił do aresztu. Grozi mu nawet dożywocie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Prokurator Bartosz Biernat, który przyczynił się do zwolnienia z więzienia Tomasza Komendy, powiedział, że do dziś nie ustalił, kto położył mu na biurku akta odbywającego karę mężczyzny. Tomasz Komenda został skazany na 25 lat więzienia za rzekome zabójstwo i zgwałcenie 15-latki. Decyzją sądu został zwolniony z więzienia 2 tygodnie temu. Zdaniem prokuratury jest niewinny. Bartosz Biernat powiedział w radiowej Jedynce, że po zapoznaniu się z aktami wiele rzeczy wzbudziło jego wątpliwości. Stan badań i możliwości, aparat badawczy w 97 roku, gdzie doszła to do zbrodni, w 2001, gdy w tej sprawie pojawił się pan Komenda, a w 2011 to są lata świetlne. To uważałem, że przede wszystkim trzeba było zbadać jeszcze raz te wszystkie dowody. Prokuratorzy z Łodzi mieli wczoraj przesłuchać Tomasza Komendę. Do przesłuchania nie doszło z powodu jego złej kondycji psychicznej. Śledztwo prowadzone przez łódzką prokuraturę dotyczy ewentualnego przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień, niedopełnieniu obowiązków, tworzeniu fałszywych dowodów, zatajaniu dowodów niewinności i bezprawnym pozbawieniu wolności. Teraz w tym serwisie Zagranica. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump rozmawiał telefonicznie z brytyjską premier Theresą May. Rozmowa dotyczyła działań w sprawie Rosji w związku z atakiem na podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córkę. O szczegółach zza oceanu Piotr Orłowski. W komunikacie opublikowanym przez Biały Dom poinformowano, że podczas rozmowy przywódcy zgodzili się na temat konieczności zlikwidowania rosyjskiej sieci szpiegowskiej na terenie Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ma to zapobiec ewentualnym przyszłym atakom z użyciem broni chemicznej na terytoriach obu krajów. Z kolei w informacji opublikowanej przez biuro prasowe Theresy May przekazano, że premier Wielkiej Brytanii wyraziła zadowolenie w związku z decyzją Stanów Zjednoczonych o wydaleniu 60 rosyjskich dyplomatów. Atak chemiczny w Salisbury miała nazwać bezczelnym zachowaniem Rosji. Podczas rozmowy poruszono też sprawę amerykańskich ceł na stali i aluminium. Theresa May wyraziła satysfakcję ze wstrzymania stosowania nowych praktyk wobec krajów Unii Europejskiej. Przywódcy rozmawiali też o przepisach, które mają poprawić współpracę amerykańskich i brytyjskich organów ścigania w ramach ustawy Cloud, która dotyczy wymiany danych. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. Wracamy do kraju. Prawie 12 ton artykułów spożywczych trafi przed świętami wielkanocnymi do potrzebujących w diecezji radomskiej. Zbiórki przeprowadziły Caritas i Bank Żywności. W projekt zaangażowało się około 1000 wolontariuszy. W tym roku, jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, wicedyrektor radomskiej Caritas, poza artykułami o długim terminie przydatności do spożycia zbierano produkty, które posłużą do przygotowywania świątecznych potraw. W paczkach są różne produkty, począwszy od takich najprostszych do przygotowania chociażby wielkanocnego barszczu, jak zakwas, kawałek wędliny, kiełbasy i takie podstawowe, makaron, olej, cukier, mąka. To wszystko, co tym ludziom pozwoli spędzić radosne i szczęśliwe święta. Bo niestety wciąż nie brakuje osób, które potrzebują pomocy i wsparcia. Potrzebne. Ja mam bardzo niską rentę, najniższą. Moim zdaniem te paczki są potrzebne z tego względu, że to podbudowuje budżet rodzinny. Z bratem mieszkam, brat w ogóle dochodów nie ma i dlatego musiałem się zgłosić. Tylko wczoraj w diecezji radomskiej Caritas przekazała podopiecznym ponad 700 świątecznych paczek. To był serwis Trójki. ciągu dnia dużo chmur, dlatego opady deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem i śniegu. Na zachodzie i południu kraju opady będą stopniowo zanikać od 1 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Wydanie Ciemnej Strony Mocy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mamy gościa. Mamy gościa. Nie dość tego, od sześciu minut mamy Piano Day. I z tego powodu mamy gościa. Kuba Płużek za moment za fortepianem, a na razie tutaj ze mną w studio trójkowym. To jeszcze raz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak ja się cieszę, że tu przyjechałeś na koncert o północy. Ja jeszcze bardziej się cieszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie ma za co. Po koncercie będziemy się słyszeć raz jeszcze, dlatego ja teraz tylko pięknie zaproszę. Idziemy już? Idziemy? Idziemy, dobra. Kuba już idzie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam jest mała, ale za to wyborna publiczność. To jest, można by powiedzieć, Piano Session CSM Piano Day. Niech tak będzie. Słyszymy się tutaj przy mikrofonie mniej więcej za godzinę. Thank you. Thank you.

Thank you. Thank you. Thank you.